Za 2020 roku otworzą nowy rachunek konto oszczędnościowe i spełnią pozostałe warunki regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl/konto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 12 lutego, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Silny wiatr jeszcze na zachodzie Polski. Wydano ostrzeżenia dla 7 województw. Debata w Europarlamencie na temat praworządności w Polsce może mieć związek ze zbliżającymi się u nas wyborami prezydenckimi. Tak mówił w Trójce Krzysztof Sobolewski z PiSu. Media w Iranie informują o śmierci kobiety, u której podejrzewano koronawirusa. Władze w Teheranie nie potwierdzają doniesień. 250 uszkodzonych budynków, w tym prawie 170 domów mieszkalnych, setki połamanych i powywracanych drzew. To bilans wczorajszych wichur w Polsce. Nikt nie zginął i nie został ranny, podają strażacy. Najczęściej interweniowali na Śląsku 240 razy, w Małopolsce 210, na Dolnym Śląsku 187. Silny wiatr uszkadzał znów w wielu miejscach sieć elektryczną. Jeszcze wieczorem prądu nie miało 2300 odbiorców. Dziś jeszcze silne podmuchy w zachodniej Polsce, w porywach do 80 km na godzinę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw lubuskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Alerty obowiązują do wieczora. Jutro siła wiatru ma osłabnąć. W ten sposób Parlament Europejski próbuje wpłynąć na wynik wyborów. Tak o wczorajszej debacie w Strasburgu mówił w programie Trzecim Polskiego Radia poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz przewodniczący Komitetu Wykonawczego tej partii Krzysztof Sobolewski. Jak stwierdził, debata rozpoczęła się po tym, jak ogłoszono wybory prezydenckie. I podobnie było już w przypadku wyborów parlamentarnych. Odnosząc się do samej debaty, stwierdził, że była ona zaprzeczeniem demokratycznych reguł. Ponieważ ze strony polskiej głos mogło zabrać 3 osoby. Z tego 2 zabrało ze strony opozycji totalnej, a jedna z naszej strony była to pani premier Beata Szydło. I to też pokazuje troszkę hipokryzję Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego w kwestii praworządności na ich własnym podwórku, bo jeśli jest debata, chyba powinni móc się wypowiedzieć wszyscy zainteresowani, a nie wyznaczać konkretnie limity. Kolejna już debata na temat praworządności w Polsce została wpisana do porządku obrad na wniosek liberałów. W trakcie polscy europosłowie z frakcji konserwatystów mówili, że reforma wymiaru sprawiedliwości leży poza jurysdykcją europejską i traktatami unijnymi. Reformę krytykowali natomiast deputowani Europejskiej Partii Ludowej, ugrupowania Odnowić Europę, a także socjaliści i demokraci oraz Zieloni. W Iranie zmarła kobieta, u której podejrzewano zakażenie koronawirusem, informują lokalne media. Ministerstwo Zdrowia zaprzecza. Jeden z dzienników napisał, że 63-letnia Iranka zmarła w szpitalu w Teheranie oraz że nakazano dochodzenie w sprawie przyczyn jej śmierci. Rzecznik irańskiego Ministerstwa Zdrowia oświadczył, że w Iranie nie było przypadków koronawirusa. Wirus oficjalnie nazywany COVID-19 uśmiercił w Chinach 1113 osób, a liczba potwierdzonych przypadków zakażenia zbliża się do 45 tysięcy. Epidemia rozprzestrzeniła się na 30 krajów na całym świecie, w tym na kilka europejskich, m.in. Niemcy, Francję, Włochy i Finlandię. Poza Chinami kontynentalnymi odnotowano dotąd oficjalnie 2 zgony na Filipinach i w Hongkongu. Koronawirus może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc. NATO będzie się zastanawiać nad przyszłością swojej misji w Iraku. Została zawieszona na początku stycznia po zabójstwie przez Amerykanów irańskiego generała Gassema Soleimaniego. Niewykluczone, że misja szkoleniowa nie tylko zostanie uruchomiona ponownie, ale w dodatku z większą niż dotąd liczbą żołnierzy. O naradzie w kwaterze głównej w Brukseli Wojciech Cegielski. Misja szkoleniowa NATO liczy 500 osób. Prowadzone w kilku bazach wojskowych ćwiczenia miejscowych żołnierzy mają odbudować iracką armię zniszczoną walką przeciwko ISIS. Miesiąc temu po zabójstwie generała Sulejmaniego NATO ze względów bezpieczeństwa zawiesiło ćwiczenia, ale wkrótce miałyby one rozpocząć się ponownie. Szef NATO Jens Stoltenberg przyznał, że trwają rozmowy nad nową formułą szkoleń. Jesteśmy w bliskim kontakcie z władzami Iraku. Rozmawiałem z premierem, prezydentem i z ministrem spraw zagranicznych tego kraju. Podstawą naszej dalszej obecności w Iraku jest zaproszenie od miejscowych władz. Rozmawiamy właśnie, w jaki sposób możemy teraz wesprzeć Irak. Nieoficjalnie dyplomaci NATO mówią, że misja mogłaby być zwiększona z 500 do 2000 żołnierzy. Kraje europejskie miałyby w ten sposób nieco odciążyć Amerykanów, których wyjazdu z Iraku zażądały miejscowe władze. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump już miesiąc temu apelował do europejskich sojuszników o wzięcie na siebie większej odpowiedzialności za działania na Bliskim Wschodzie. Z Brukseli Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe ma dla Państwa Jan Kałucki. Zaksa Kędzierzyn-Koźle idzie jak burza w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Zaksa wczoraj wygrała z Wojewodiną Nowy Sad 3-0, a dziś na parkiecie zobaczymy kolejne polskie drużyny. Jastrzębski Węgiel zagra z Zenitem Kazań, a Werwa Warszawa zmierzy się we Francji z Tuch. Kibice piłki nożnej nie mają się za bardzo czym emocjonować. Dużo dzieje się w klubowych gabinetach. Kontrakt z Juventusem przedłużył Wojciech Szczęsny. Bramkarz reprezentacji Polski będzie grał w Turynie do 2024 roku. Natomiast za naszą zachodnią granicą sporo mówi się o Hercie Berlin. Klub, w którym od niedawna gra Krzysztof Piątek, nie ma trenera. Do dymisji nieoczekiwanie podał się Jürgen Klinsmann. Reprezentant Polski nie ma szczęścia. Odkąd opuścił Ekstraklasę, miał już 7 szkoleniowców. W jedynym wczorajszym meczu PGNiG Superligi Wybrzeże Gdańsk przegrało z PGE Vive Kielce. Wprawdzie po pierwszej połowie ekipa z Trójmiasta wygrywała 11-9, to w drugiej części do głosu dochodzili szczypiorniści z Kielc. Ostatecznie mistrzowie Polski zwyciężyli 27-17. Teraz informacja z zagranicy. Kobe Bryant wraz z 13-letnią córką Gianną zostali pochowani w zeszłym tygodniu podczas trzymanej w ścisłej tajemnicy uroczystości rodzinnej. Informacje na ten temat podają teraz najważniejsze amerykańskie media. Jeden z najlepszych koszykarzy w historii zginął w katastrofie helikoptera niedaleko Los Angeles 26 stycznia. Dowodem na to, że ceremonia odbyła się, ma być wystawienie aktu zgonu. Media dotarły do anonimowej osoby, która jest w kontakcie z żoną koszykarza Vanessą, która potwierdziła, że pogrzeb Kobiego i córki Gianny miał odbyć się 7 lutego na południowych przedmieściach Los Angeles. Rodzinie koszykarza szczególnie zależało na tym, aby uroczystości pożegnalne miały tylko i wyłącznie rodzinny charakter, dlatego wszystko trzymano w ścisłej tajemnicy. Dla uczestników miały być niezwykle ciężkim przeżyciem. Oficjalne uroczystości pogrzebowe odbędą się w mieście Aniołów 24 lutego. Data ta została wybrana nieprzypadkowo. Z takim numerem w swojej karierze na parkiecie występował Kobe Bryant. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce Jan Pachlowski. Dodam, że w dacie oficjalnych uroczystości nie tylko jest numer, który widniał na koszulce Kobe'ego Bryanta, ale też jego córki. Gianna miała na plecach 2. Kolejny Sport w Trójce tuż po 17:00. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Tam między innymi o problemach z wyścigami Formuły 1. Z powodu epidemii koronawirusa imprezy w Chinach i Wietnamie stanęły pod znakiem zapytania. Cały czas możliwy silny wiatr. Poza tym w ciągu dnia duże zachmurzenie. Miejscami przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Z kolei na północy i zachodzie sam deszcz. Lokalnie możliwe burze, zwłaszcza na wybrzeżu. Na termometrach przeważnie od 2 do 4 stopni. Cieplej na południowym zachodzie około 6. Chłodniej na obszarach podgórskich Karpat w pobliżu zera. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już po raz 6 w Szklarskiej Porębie festiwal Trójka Górą. W zimowej stolicy programu trzeciego spotkania z ciekawymi ludźmi, m.in. Katarzyną Figurą, Piotrem Frączewskim, Organkiem i Kubą Strzyczkowskim, który będzie bohaterem piątkowej Godziny Prawdy. Nie zabraknie także listy przebojów Trójki. Transmisję zaczynamy w czwartek o godzinie 13:00. Na skwerze radiowej Trójki zabrzmi muzyczna poczta UKF. Do usłyszenia i do zobaczenia. Do Szklarskiej Poręby zapraszają Barbara Marcinik, Katarzyna Stoparczyk, Ryszard Jaźwiński, Michał Margański, Marek Niedźwiecki, Michał Olszański, Piotr Stelmach, Kuba Strzyczkowski, Hirek Brona i Tomasz Żąda. Szczegółowy program audycji i festiwalu na stronie Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a wiesz, gdzie się wybierzemy na walentynki? No, do Media Expert, Barbara. I zrobimy sobie super prezent. Prezenty, Marian. Prezenty. Walentynkowe okazje dla dwojga w Media Expert. Na przykład głośnik mobilny JBL Flip Essential teraz za jedyne 299. Bezprzewodowe słuchawki douszne Philips teraz za jedyne 99 zł. Niskie ceny Media Expert. Nie rozumiem, jak Marek mógł cię zostawić? Po tym wszystkim, co dla niego zrobiłam. Nie denerwuj się. Weź pozytywum. Uspokoisz się, wyśpisz. Na wszystko spojrzysz inaczej. Zawarty w suplemencie diety pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Małgosiu, dziękuję za pozytywum. Pomogło? Oczywiście. A tak przy okazji, poznaj Filipa. No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Szczęśliwy traf na 4 litery. Ford. Bo teraz w salonach Forda rabaty nawet do 18 000 zł. Już teraz traf na wyprzedaż osobowych modeli Forda z rocznika 2019. Dostępne od ręki i gotowe do drogi. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Hirek Wrona zapraszają na program Do południa. Dziś oczywiście stałe pozycje wszystkie będą, ale szczególnie rekomenduję Państwu cykl, który poprowadzi Wioletta Myszkowska, Żyjemy w Europie. Będzie o dotacjach Unii Europejskiej na projekty związane z kulturą krajów europejskich i podsumowanie projektu Kreatywna Europa. Przez cały nasz program do 12 już teraz Państwa zapraszam i będziemy bardzo intensywnie korzystali dzisiaj z naszego muzycznego kalendarza. Dziś 81. rocznica urodzin człowieka, który stał się legendą już właściwie za życia. Raymond Daniel Manczarek, czyli Ray Manzarek. Człowiek, który współtworzył grupę The Doors. Hey Bruce, are you up there? Yes, I am. Okay, we're gonna do number 8 now. Is the sound any better? Yes. grupa The Doors. Oczywiście nie zabraknie, jak to zwykle w środy, i nowych nagrań. Every time I see your grave, I can't help but think how I didn't know that you only drank. Na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia wystąpił projekt o nazwie US Girl, za którym kryje się tak naprawdę jedna osoba. Megan Remy. Niezwykle zdolna osoba. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Zapowiadałem i jest w naszym studiu Violetta Myszkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam dla ciebie na sam początek taki rebus, zagadkę. Kiedy ostatnio oglądałeś, albo inaczej, jaki to był film, jaki miał tytuł, który nie byłby po angielsku, a najlepiej, żeby w ogóle miał produkcję europejską? Produkcja europejska i nie był po angielsku. A wiesz, to nie jest takie wcale trudne dla mnie, dlatego że niedawno sięgnąłem po płytę DVD z filmem, który zatytułowany jest Soul Kitchen. To jest film opowiadający o gotowaniu. Z racji moich gabarytów jakby jak najbardziej temat uzasadniony. Lubię dobrze zjeść, lubię patrzeć, jak się fajnie gotuje. Jednocześnie lubię takich szalonych kucharzy, którzy potrafią, to jest tak jak z muzyką, potrafią wnieść jakąś inwencję do tego, co robią, no i z tego powstają niezwykle fajne projekty, takie kulinarne, które przyjemnie się zjada. No jest to zawód w jakimś sensie artystyczny. Ale oglądam też dużo francuskiego kina, przyznam się szczerze. I lubię też filmy właściwie to miałem taki cykl filmów Uczta Babette. To jest film z kolei duński, który też niedawno oglądałem. Chyba nagrodzony nawet Oscarem, bardzo stary już, ale też o gotowaniu. Moim zdaniem najlepszy film o gotowaniu wszechczasów. No widzę tu pewien wspólny mianownik. Nie chciałam cię pytać o film ostatni nieanglojęzyczny, dlatego że no, wielkim sukcesem ostatnio był Oscar dla filmu Parasite. Nawet więcej niż jeden, ale chodzi mi o ten jeden, no najważniejszy można powiedzieć, ponieważ pierwszy raz w historii Oscara za najlepszy film dostała, statuetkę dostała właśnie produkcja nieanglojęzyczna. I takie filmy oczywiście były wcześniej już nominowane i najczęściej do nich należały filmy z krajów europejskich właśnie. Również po angielsku, na przykład w 2011 roku Akademię oczarował Artysta, czyli film francuski, ale nadal rzadkością jest, żeby filmy europejskie były nominowane w innych kategoriach niż najlepszy film nieanglojęzyczny. Ale podobna sytuacja jest w europejskich kinach, bo no, chyba nie trudno zauważyć, że najbardziej rzucają się w oczy plakaty czy zwiastuny filmów amerykańskich i oczywiście naszych rodzimych, to wiadomo. I takie też seanse często wybieramy. Tymczasem Unia Europejska już od początku jej powstania stara się, żeby kultura państw członkowskich była szerzej dostępna, promowana, rozwijała się i wspominał o tym już Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z 1957 roku. Chodzi oczywiście o walory kulturowe i pokazywanie przez film czy książkę, czym aktualnie żyją nasi sąsiedzi, ale nie tylko, bo kultura czy sektor kreatywny przyczyniają się do rozwoju gospodarki. 7,5% siły roboczej Unii Europejskiej pracuje właśnie w tych sektorach. Organy Unii Europejskiej inicjują konkretne działania na rzecz kultury, na przykład program Kreatywna Europa, który oferuje finansowe wsparcie dla różnych sektorów kultury, w tym audiowizualnego. Jego kolejna edycja kończy się w tym roku. Efekty są. Według raportu przygotowanego 2 lata temu przez Europejskie Obserwatorium Audiowizualne, działające przy Radzie Europy, produkujemy o połowę więcej filmów niż 10 lat temu. 60% koprodukcji to współpraca krajów europejskich. Ale szerzenie kultury to nie tylko artyści i producenci, to też odbiorcy, którym Unia stara się ułatwić dostęp do filmów w innym języku niż angielski, zacierać bariery językowe. Jak będzie nas zachęcać do oglądania na przykład czeskich czy bułgarskich filmów i czy w ogóle trzeba nas zachęcać? Jak będzie wspierać twórców i jak takie wsparcie można otrzymać? O tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Zapraszam Państwa do rozmowy. Cały czas Wioletta Myszkowska będzie z nami do 12. Adres kontaktowy? wioletta.myszkowska@polskieradio.pl i oczywiście będzie też dyżur przy trójkowym telefonie. Zapraszam Państwa do 12. Bądźcie z nami, pozostańcie z nami i słuchajcie naszego słowa i naszej muzyki. To jeszcze w ramach dzisiejszego projektu Żyjemy w Europie, czyli film europejski Rattle and Hum i fascynacja grupy U2 Ameryką. Pojechali tam, zobaczyli i taki dokument właśnie pojawił się później w naszych kinach. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Ponieważ zbliża się 9:30, to... Zapraszamy do reklamy. Rodzinne szaleństwa na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. O tej porze czas na... Informator ekonomiczny. W studiu panowie Patrycjusz Wyżga i Sławomir Chorbaczewski. Chciałem tutaj tak użyć słowa, którym już pana słuchacze okrzcili. Panie Sławku, no drużyny angielskie coraz więcej pieniędzy mają. Wśród klubów, które najwięcej wydają na zakupy, są przede wszystkim kluby brytyjskie. No jak się to ma do tego wyjścia z Unii? No zdecydowanie kluby brytyjskie to są te kluby, które rozpoczęły w ogóle piłkę nożną przecież. Pamiętajmy o tym. Tam jest największa tradycja. Ojczyzna piłki nożnej. Ojczyzna piłki nożnej zdecydowanie. No i tam jest genialny klimat dla piłkarzy przecież. To ma swoje znaczenie. Ale to ma jakiś związek z finansami? Moim zdaniem tak, dlatego że z finansami wszystko ma związek, a z drugiej strony finanse to jest prapoczątek wszystkiego. Bez finansów nie ma ani środka, ani końca. Rzeczpospolita informuje dzisiaj o tym, że realna wartość najniższego wynagrodzenia w Polsce sięga już prawie 70% poziomu niemieckiego. Najniższego, podkreślam. Najniższego, tak. Tylko pytanie jest, po pierwsze, jakie są koszty życia, po drugie, jaki jest dochód rozporządzalny. Słuszne no i po trzecie, uwagi, tak naprawdę, do czego my zmierzamy? Bo aspiracje, to jak my postrzegamy rzeczywistość, czyli jakie mamy aspiracje, decyduje o tym tak naprawdę, co my mamy i czym dysponujemy. Nie ma znaczenia to, jak to nominalnie wygląda. Oczywiście chcielibyśmy mieć więcej. Będziemy mieć więcej. Czyli nawet wtedy, kiedy mamy więcej, to i tak nasze aspiracje potrafią nam zepsuć to, że mamy więcej, bo chcielibyśmy jeszcze więcej. Aspiracje rosną, no bo przecież jeżeli mamy więcej, to dlaczego nie możemy mieć jeszcze więcej, prawda? No to zostanę, jeśli państwo pozwolą, jeśli pan pozwoli, panie Sławku, przy Rzeczpospolitej. Otóż czytam na pierwszej stronie, że liczba osób, które straciły pracę w wyniku zwolnień grupowych w ubiegłym roku była 2 razy wyższa niż w 2018 roku. To bym również szukał bardzo dużych pozytywów. Pytanie, dlaczego te osoby straciły pracę? No, jakich mianowicie pozytywów? No być może idziemy w kierunku automatyzacji, robotyzacji. Być może zastępujemy powoli tą najmniej wydajną pracę maszynami. Albo cyfryzacją, niekoniecznie maszynami jako takimi. Do tego jeszcze konsolidacja, czyli łączenie firm, szczególnie jak zwraca uwagę słusznie Rzeczpospolita, to widać w bankowości. Banki się łączą, więc zwalniają pracowników. Banki się łączą, to jest oczywiście niedobre w tym sensie, że konkurencja maleje, ale z drugiej strony zmniejszają też koszty. A to jest dobre w tym sensie, że te koszty, jeżeli są zmniejszane przy fuzjach, to znaczy, że do tej pory były nieefektywne. Czyli to oznacza, czy to może oznaczać, że nam klientom będzie taniej w bankach? Nie, dlatego że bankierzy są bezwzględni w prowadzonej działalności gospodarczej i na pewno nie odpuszczą tam, gdzie nie muszą odpuszczać. Tam, gdzie nie ma konkurencji, tam, gdzie klient nie może sięgnąć po, uwaga, alternatywne metody, czy to zagospodarowania finansów, czy zdobycia finansów, tam banki nigdy nie odpuszczą. Już 5 milionów osób w Polsce posiada profil zaufany. Czy pan, panie Sławomirze, posiada i korzysta? Oczywiście powinienem odpowiedzieć, że posiadam i korzystam bardzo aktywnie, więc tak odpowiem co do zasady. Ale to wciąż w sferze aspiracji, rozumiem, pozostaje, jeśli o pana aspiracje są bardzo ważne w życiu. Ja mam, korzystałem kilka razy i rzeczywiście to pomaga. Pomaga. Zdecydowanie tak. My w ogóle powinniśmy się nauczyć załatwiania bardzo wielu rzeczy. Załatwiania w sensie pozytywnym, czyli organizowania sobie bardzo wielu rzeczy bez papieru. I najciekawsze jest to w tym wszystkim i do pewnego stopnia przerażające, że nawet jeżeli mamy możliwość zorganizowania czegoś w postaci elektronicznej, to my wciąż szukamy papierowego wydruku, prosimy o ten papierowy wydruk na wszelki wypadek, żeby go gdzieś mieć. A przecież my go tak naprawdę nie potrzebujemy. Jak mówi minister cyfryzacji, z e-administracji korzysta już w tej chwili kilkanaście milionów Polaków rocznie. 6 milionów Polaków odwiedza miesięcznie stronę gov.pl. To ja korzystam z okazji, powiem, 15 lutego, szanowni państwo, będzie można wejść na stronę gov.pl, a dokładnie podatki.gov.pl, bo tam PIT już będzie do zobaczenia i do sprawdzenia i nawet do potwierdzenia. Zdecydowanie tak i nie jest to pierwszy rok, kiedy tego typu możliwość jest, aczkolwiek w tym roku ta możliwość jest zdecydowanie pełniejsza, lepsza i ona będzie coraz pełniejsza i coraz lepsza z upływem nie tylko każdego roku, bo te zmiany są wprowadzane na bieżąco w różnych obszarach i nie zapomnijmy o dniu otwartym. Istnieje jeszcze, a propos tego, co pan Sławek powiedział, czyli wydruku papierowego, taka funkcja w komputerze i w telefonie, zrzut ekranu, albo po prostu po angielsku screenshot. No i na koniec taki temat. Nie ukrywam, że jak wpadłem i zobaczyłem, to pomyślałem z uśmiechem o Hirku. To jest twoja branża, Hirku. Według magazynu Forbes, klub New York Knicks po raz 5 z rzędu jest najdroższy w koszykarskiej lidze NBA. Wartość tego klubu to 4 miliardy 600 milionów dolarów, co oznacza wzrost o 15% w porównaniu do ubiegłego roku. 15% rok do roku. Niesamowite. To jest dopiero początek, moim zdaniem, tego typu wzrostów. Ja wczoraj miałem okazję rozmawiać z byłym zawodowym kajakarzem, który w międzyczasie też był, on jest w moim wieku, więc w międzyczasie też był drugim trenerem kadry narodowej w kajakach. Ale tam chyba inne pieniądze troszeczkę. Niestety inne pieniądze, właśnie. Tak, również dla niego niestety, w sensie znacznie mniejsze, ale powiedział jedną rzecz, nagle skonstatował w trakcie rozmowy, wiesz, to w zasadzie sport to jest to samo, co biznes. Tam są takie same zasady, u nas, on tak mówi, u nas są takie same zasady jak w biznesie, o to samo chodzi, to nie ma żadnej różnicy. Nowojorczycy, Hirku? Jeszcze raz proszę. Czy Nowojorczycy rzeczywiście też byś postawił jako ten klub, który jest najdroższy, podkreślam, nie najlepszy, tylko najdroższy? To jest pewien paradoks, dlatego że wiadomo, że dwa najbardziej bogate i wartościowe kluby w NBA to jest właśnie New York Knicks i Los Angeles Lakers, ale paradoks polega na tym, że Knicksi już dawno nie zdobyli żadnego mistrzostwa. James Dolan, czyli właściciel, de facto dyrektor wykonawczy, bo właścicielem formalnym jest Madison Square Garden Company, tak się nazywa firma, właściciel New York Knicks. Dawno żadnego sukcesu nie było. Kibice chcą go wyrzucić w ogóle z tej prezesury, a pomimo tego jest to klub bardzo wartościowy, ale z kibicami mającymi wielki charakter. Na ostatnich Oscarach największy chyba fan Knicksów, czyli Spike Lee, założył garnitur w kolorach Los Angeles Lakers i z numerem 2-4 oddał w ten sposób hołd Kobe'emu Bryantowi. Prawdziwy sport, prawdziwi kibice i ci kibice są największą wartością New York Knicks. No i potwierdza się znane przysłowie, znane powiedzenie, że w sporcie najbardziej liczą się emocje i one są też najwyżej wyceniane. Sławomir Herbaczewski, publicysta. Dziękuję serdecznie. Patryk, więcej słońca życzę.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Omar Hakim. Być może powrócimy jeszcze dziś do nagrań, w których ten znakomity, nie boję się użyć tego słowa, genialny bębniarz wystąpił. Przypomniałem sobie historię z nagród Grammy, kiedy razem z grupą Daft Punk i z Pharrellem Williamsem oraz Stevie Wonderem wykonywali grupą Chic, Nile Rodgersem, wykonywali Get Lucky i w pewnym momencie, no trochę się tam muzyką rozjechało to wszystko i Omar Hakim był tym, który to wszystko utrzymał w ryzach swoim nieprawdopodobnym groove'em, grając na perkusji fantastycznie. Niebywały człowiek, bardzo wesoły, bardzo pogodny i człowiek, który naprawdę wniósł bardzo dużo do muzyki. Jeśli Państwo chcą sprawdzić, z kim grał, zachęcam do sięgnięcia po jego biografię i tam wszystko jest napisane. Vlogowskaz. Dzisiaj we Vlogowskazie przyjrzymy się blogowi pani Miniaturowej. Wybrałam nazwę pani Miniaturowa, ponieważ no, jestem panią Miniaturową. Każda osoba, z którą rozmawiam, na przykład na konferencji dla blogerów, pyta mnie, hej, jakiego piszesz bloga? Ja mówię, wiesz, no... Pani Miniaturowa po prostu i ta osoba zawsze mierzy mnie tak od stóp do głów i mówi, widać. Pani Miniaturowa, czyli Agata Grzesik, pierwszy blog założyła, kiedy miała 12 lat. Takie poważne blogowanie zaczęło się chyba w 2014 roku, gdy właśnie powstało najpierw Paszdełko, później Pani Miniaturowa, która była tak jakby ewolucyjnym tworem tuż po Paszdełku, bo postanowiłam zupełnie zmienić swój styl na taki bardziej ciepły, poruszać więcej tematów z kobiecej sfery, o niepełnosprawności, więcej zaczęłam pisać o niskorosłości, o moich perypetiach właśnie z takiego osobistego, nawet dość intymnego życia. Dostaję bardzo dużo takich komentarzy, maili, wiadomości. Ludzie potrzebują dowiedzieć się, jak wygląda niepełnosprawność czy niskorosłość od podszewki, jak to wygląda od kuchni, jak wygląda normalne życie takiej zwykłej osoby z niepełnosprawnością, bo zwykle widzimy tylko to, co pokazują nam media, a media zwykle pokazują nam takie, no najczęściej te cięższe, bardziej medialne przypadki i najczęściej są to smutne historie, w których po prostu prosi się o pomoc, jakieś wsparcie, czy są to programy na przykład dokumentalne, uświadamiające ludzi na temat rzadkich chorób genetycznych i tak dalej, a ja pokazuję, jak wygląda taka zwykła mama z Opola, 30-letnia, aktywna zawodowo kobieta, która przy okazji jest osobą z niepełnosprawnością oraz jest niskorosła. Blog pani Miniaturowa znalazł się w brązowej dziesiątce najbardziej wpływowych blogów 2019 roku. Mój blog zmienia myślenie ludzi, zwłaszcza na temat niepełnosprawności, chorób, czy w ogóle pokonywania pewnych barier. Staram się dotrzeć też do kobiet, do matek, które tkwią w przemocowych związkach, których życie nie jest tak kolorowe i pozytywne, jak w tym momencie jest moje, i próbuję wpłynąć na nie, żeby zaczęły działać ku polepszeniu swojej sytuacji, sytuacji swoich dzieci, żeby zwróciły się o pomoc do odpowiednich służb. Staram się od czasu do czasu poruszyć ten temat, żeby obudzić panie, które mnie podczytują, ale obudzić się z tego letargu, że słuchaj, jeżeli coś w twoim domu, w twoim związku jest nie tak, zacznij działać, proś o pomoc, zgłoś się do odpowiednich ludzi, którzy cię z tego wyciągną. Blog Agaty Grzesik możecie Państwo znaleźć pod adresem paniminiaturowa.pl. Gabriela Darmetko przygotowała ten materiał. Bardzo pięknie dziękujemy. Teraz wracamy do naszego muzycznego kalendarza. Pojawi się na naszej antenie coś, co zazwyczaj jest zupełnie w innym dniu, ale pomyślałem, że skorzystam z tej nazwy. Radio Kalifornia imienia Marka Niedźwieckiego, dlatego że dzisiaj swoje urodziny świętuje Michael McDonald. 68. I w dwóch nagraniach, które za chwilę Państwo usłyszą, właśnie głos Michaela McDonalda pojawia się. Wszystkiego najlepszego. Happy birthday, Michael. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.